بیا ورته وایا ستاسو د دې دلیل په مقابله کې حقیقت ته رسیدونکې دلیل خو د الله سره دی، بېشکه کو الله غوښتلې نو تاسو ټولو ته به هدایت کړی وي.